ज्ञानस्य मुक्ति हेतुत्वम उपेत्य अनारद्ध कर्म ध्वंसित्व मुक्तम। प्रारब्ध से भिन्न कर्म का ध्वंस ही ज्ञान मुक्ति हेतु। अन्य तो चित्त तद वृत्ति निरोध मुक्ति हेतु न ज्ञानम इत्याहु। ज्ञान मुक्ति हेतु प्रारब्ध कर्म से भिन्न कर्म का नाशक। अन्य तो कोई कहते चित्तवृत्ति निरोध मुक्ति हेतु न ज्ञानमित्याहु। तत्र सर्व सर्वसंहार काले च निरोधो भूत निरोधो भूदशेषतः तावानपि न पर्याप्तो निरोधो मुक्तये कथम्। सर्वेषां संहार काले प्रलय काल में अशेषता निरोध अभूत पूरा निरोध हुआ था। तावानपि न पर्याप्त मुक्तये कथम मुक्तये निरोध निरोध कैसे मुक्ति के लिए साधन होगा। अल्पियो समभ्यस्तो निरोधो लंग विमुक्तये भावनोपचया नापि मुक्ति स्याद् भंगुरत्वतः। कथम अल्पियो समभ्यस्त निरोध मुक्त अलम जो अशेष प्रलय काल में दीर्घ काल निरोध हुआ था वो निरोध मुक्त अलम न पर्याप्त नहीं था। कथम अल्पियो अल्पदिन समभ्यस्त अल्पदिन में अभ्यस्त निरोध विमुक्त उपचय ना भी भावना उपचाय मुक्ति होती भंगुरत्व तो भावना अधिकोण से मुक्ति होगी क्रिया से मानेंगे तो मुक्ति अनित्य हो जाएगी भंगुरत्वात भंगुरत्वात। चकारो यथोक्त मत निराशार्थ स्तुअर्थे पठित सर्वसंहार काले च निरोध अभूत अशेषत। यहाँ जो चकार दिया है तू के अर्थ में तू अर्थ में यथोक्त मत निराश करने के लिए निराश सर्वसंहार काले तो संपूर्ण निरोध हुआ था मुक्ति नहीं हुई। विमतो निरोधो न मुक्ति हेतुर निरोधत्वाद प्रलयस्थ निरोधवत। प्रलय काल निरोध मुक्ति हेतु नहीं हुआ अभी चित्तवृत्ति निरोध करेंगे मुक्ति हेतु नहीं। अपरितु ज्ञान निरोधो हित्वा ब्रह्मास्मिति निरंतर धि प्रसूत वासन उपचयान मुक्तिरित्या चक्षते स्थानपत्या। कहते ज्ञान निरोध ये दोनों नहीं किंतु ब्रह्मास्मिति निरंतर बुद्धि बुद्धि से उत्पन्न होगी वासना बुद्धि प्रसृत वासना उपचार वासना बहुत बड़े अहम ब्रह्म बहुत वासना होने से मुक्ति होगी। किंतु वासना प्रचयाद मुक्ति कहते तान प्रत्याह भावना उपचयाद भावना अधिक होने से मुक्ति ये भी ठीक नहीं है। साई मुक्तर निमित्तम उपादानम वा उभयत्रापि माना भाव मत्वा द्वितीय दोषांतर भाव। वो भावना अपचय मुक्ति का निमित्त कारण या उपादान कारण दोनों में कोई प्रमाण नहीं। और उपादान कहेंगे कारण द्वितीय दोषांतर महा भंगुरत्व अतः भावना के साध्य मुख्य अनित हो जाएगी तो साध्य मुक्ति भी तादृश सद वो भावना भी अनित होने से भावना अपचय बहुत हो और वो भी नष्ट हो जाएगी मुक्ति भी नष्ट हो जाएगी आपत्ति। ब्रह्मास्मिति भावना या भंगुरत्व असिद्धमित आशंका हो पूर्वजी कहते ब्रह्मास्मि भावना अनित्य हो तो साध्य मुक्ति अनित्य होगी। भावना तो अनित्य नहीं असिद्धम ऐसा शंका के उत्तर देते हैं। दुःखस्मित्यपि चेद्ध्वस्ता कोटिकल्पोपबृंहिता अल्प्योभ्यासजा साध्वी भावन इत्यत्र का प्रमाण। दुख्यस्मृति अपि कोटिकल्प उपबृहिता भावना चेध्वस्ता अल्प्य अभ्यास जा प्रमा साध्वी इतर का प्रमा नष्ट नहीं होगी। दुख्यस्मि दुख्यस्मि इतने अनादिकाल से कोटिकल्प उपबृहिता भावना ज्ञान से नष्ट हो जाती है। अल्प्य अभ्यास उत्तर जो अभ्यास है अहम ब्रह्म वो साध्वी रही नष्ट नहीं हुई थी का प्रमा। दीर्घ कालीन अभ्यास जनिता भी दुखित भावना निवृत्ता चेत नष्ट हो जाती है ज्ञान से। अल्पकालीन तदर्शित अभ्यास प्रसुत ब्रह्मत्व भावना नित्या ऐसे जैसे कहा ब्रह्मास्मि अभ्यास जनित भावना नित्य होगी इसमें कोई नियम का प्रमाण नहीं। कथन तरी मुक्ति तत्राह शास्त्रार्थस्य समाप्तिश्च मुक्तिस्य तावता मितेः रागादयः सन्तु कामं न तद्भावोपराध्यति। शास्त्रार्थ से समाप्त से तावता मिते मुक्ति से आते मिते शास्त्रार्थ समाप्त ज्ञान होने पर मिति प्रमिति से मुक्ति होगी साक्षात्कार से। आगे संतु रागाद काम यथेष्ट कार्यागाद संतु तद्भाव न अपराध यदि कोई अपराध नहीं। शास्त्रार्थ समाप्ति ज्ञान होने होने पर तत्व से आदि वाक्य जाति मिति तत्व मुक्ति से आद ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति श्रुते ऐक्य ज्ञानान मुक्ति इत्यादि तावता उपनिषद फलावसानाद साक्षात्कार हो गया तो उपनिषद फल हो गया समाप्त हो गया। अतः शास्त्र प्रामाण्याज ज्ञानादेव मुक्ति ज्ञान से मुक्ति ज्ञानिनोपि रागादि दृष्टि न ज्ञान तद हेतु पूर्व पक्षी पहले कहा था रागादि दीता दे ज्ञान ज्ञान मुक्ति हेतु तो नहीं है। इति आशंक्य तदर्शनम तद्विरुद्ध ज्ञान दग्ध बीजत्वेन आभासत्वादित्याह रागादि दर्शनम रागादि विरोधी ज्ञान दग्ध बीजत्वेन ज्ञान दग्धम बीज से ज्ञान दग्ध बीज उसका बीज ज्ञान से दग्ध हो गया इसे जो दिखता है रागादि रागादि तद आभा तदर्शनम आभासत्वादि वो दर्शन आभास है रागादि आभास वास्तव नहीं रागादे संतु काम ननु अस्मदादिरिव अनाभासो रागादिर विदुषु अनुवर्तते तत्कार्य दीर्घ दृष्टि इत्यत्र अस्मदादि अज्ञान में जिसे अनाभास रागादि आभास नहीं वास्तव राग द्वेषादि है विदुष भी अनुवर्तते विद्वान विषय तत्कार्य दीर्घ दृष्टि कार्य में दीर्घ दिखती है तत्कार्य से दीर्घ से दृष्टि आगमात आगमाद वेद चेद ब्रह्म ब्रह्मेव भवति इति फलावस्थस्य च सतः कुतो रागादि संप्रतिः आगमा चेद ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति इति ही आगम है फलावस्था से सतः कुतः रागादि संप्रति रागादेशादि कैसे होगा मुक्ति अवस्था में ब्रह्म रूप स्थिति तो उतरने पर ब्रह्मास्मिति श्रुतेर ज्ञान तो ब्रह्म भाव से आवश्यकत्वात् ज्ञान से ब्रह्म भाव अब ब्रह्मभूत से रागादि असंप्रसाद रागादि के साथ संभव संबंध नहीं न तो से यथा पूर्व रागादि सिद्ध्यति यथापूर्व नहीं आगे आभास है सर्वैरागादिर बाधित तस्य अनुवर्तमान बाधितानुवृत्ति बाधित होने से अनुवर्तमान है, अन्यथा विद्याव्यर्थ है, नहीं तो विद्याव्यर्थ हो जाएगी। न च तस्य यथापूर्वम तत्कार्यमस्ति, तत्कार्य आगादि का कार्य यथापूर्व नहीं। यस्य तु यथापूर्वम संसारित्वम इत्यादि न आयात न स ज्ञानी, संसारपूर्व यथापूर्व संसारित्व है तो वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है तो रागादि दिखने पर भी आभास है, वही भेद है। दिखेगा इस प्रकार दिखने पर भी आभास है, अन्य को पता नहीं चलेगा क्यों, तो उसके दृष्टि से बाधित है। इतस्य विदुष न अनाभास रागादि त्याह, अनाभास रागादि नहीं। न च ब्रह्म परिज्ञान हुताशा पृष्ठमण्वपि संभाव्यते ब्रह्मधियः सर्वान्त्यत्वैकहेतुतः। ब्रह्म परिज्ञान हुताशा अपृष्ट अनुपि न संभाव्यते ब्रह्मधियः, ब्रह्म ज्ञान से परिज्ञान से, ब्रह्म परिज्ञान से साक्षात्कार से हुत ब्रह्म ज्ञान नहीं अपृष्टता आगे हुताश, ब्रह्म ज्ञान रूप जो हुताश अग्नि हुतम अस्नाति तो हुताश अग्नि, ब्रह्म परिज्ञान रूप जो हुताश अग्नि उसे अपृष्ट अनुपिन संभाव्यते, इसे अग्नि से अदग्ध कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मद्य सर्वान्त्यत्व एक हेतु, ब्रह्म ज्ञान तो सर्वान्त्यत्व एक हेतु, सर्व के अंत्य सबका अंत्य सबका समाप्त करने वाले सबके अंत्य एक हेतु ही सर्वान्त्य। टिप्पणी में दिया सर्व ज्ञानानाम अंत्यम, सर्वज्ञान अंत्यम एक असाधारण हेतु तस्मात् सर्व ज्ञानानाम अंत्यम हेतु तथा प्रारब्ध अवशिष्ट न सैद। सर्वान्त्यत्व सर्वान्त्यत्व रूप एक हेतु सर्वान्त ब्रह्मधेय सर्वान्त्यत्व सर्वान्त्यत्व है ना एक हेतु, सबके अंत में है ब्रह्म ज्ञान तो सबका नाश का है सर्वान्त्यत्व ब्रह्मधि सर्वान्त्य सर्व सामंत्य भव भवा सर्वान्त्या ब्रह्म ज्ञान सर्वान्त्य सबके अंत में होने वाले सर्वान्त्यत्व ब्रह्मधेय सर्वान्त्यत्व सर्वान्त्यत्व रूप हेतु के कारण सबका अंत होने से अनुपि अदग्ध नहीं रहेगा। किंतु ये सर्व ज्ञानानाम अंत्यम ब्रह्म ज्ञान एक साधन हेतु हो ठीक है, सर्वान्त्य सर्व सब ज्ञान के अंत में होने वाले चरम वृत्ति नहीं, ब्रह्म ज्ञान है उसके बाद और कोई ज्ञान नहीं होगा, इसे जितने ज्ञान सुख दुख आदि ज्ञान राग द्वेष जितने सबका अंत में ब्रह्म ज्ञान, तो सर्वान्त्यत्व हेतु से अन्य कुछ ज्ञान होने के बाद अद्वैत कुछ नहीं रहेगा, तो उसको अब कुछ बाकी जो कुछ ज्ञान हो वो ज्ञान वास्तव ज्ञान नहीं आभास है बाधित अनुवृत्ति। ठीक है मैं 41 हाँ नान्त्या ब्रह्मधी परस्तादपि तत्व भूयसीनाम अनात्मध्याम आदेय पाताद भावाद, तो ब्रह्म ज्ञान अंत्य कैसे होगी, उसके बाद भी तो अन्य अनात्म ज्ञान होता है देहपात होने तक इत आशंका हो, अर्थात तो सिद्धांत ने कहा ब्रह्म ज्ञान अंत्य है, आगे कोई ज्ञान होने वाला नहीं, आगे जो ज्ञान है सो आभास है। से पूर्व सिद्धांत पूर्व जी कहता है बहुत अनात्म ज्ञान होता है। सम्यक सम्यक ज्ञान विरुद्धाधीर नचिकात्म्यं विजानतः उत्पद्यते निर्विषया विषयाशयानतः। एकात्म्यं विजानतः सम्यक ज्ञान विरुद्धाधीर न उत्पद्यन्ते, न च उत्पद्यन्ते निर्विषय न उत्पद्यन्ते, विषयाशय हानत विषय समुदाय से हानत नाश, विषय के नाश हो जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा। समय ज्ञान विरुद्ध दी एकात्मक नहीं होगा, ज्ञान पर नहीं होगा। तत्र हेतु निर्विषय, तो विषय नहीं हो तो ज्ञान कैसे होगा, निर्विषय ज्ञान नहीं होगा। अधी हेतु साधयति, निर्विषय कैसे, विषय आशय हानात, विषयाणाम आशय से हानात, आशय का तो अभिप्राय समुदाय क्या, विषयाणाम आशय समुदाय तस्य हानत का तो असत्वाद, विषय समुदाय है ही नहीं, निर्विषय हो गया, निर्विषय होने से विषय ज्ञान कुछ नहीं होगा। यदवा विषया यस्मिन बाह्यकरण द्वारक वृत्ति द्वारा आशय रथे अंतगुण अर्थ क्या, विषय का आशय अंतगुण बाह्यकरण के द्वारा विषय जहाँ वृत्ति द्वारा आश्रयते रहते, आश्रयते अस्मित आशय अंतगण तस्य अभाव अंतगण ही नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा। विदुषो न मिथ्याधीर विषय समुदाय अंतकरण और अभावादित्वा हेतु अभाव चेती सामान्य न्याय उक्तिपूर्वक आओ, मिथ्याधि क्यों नहीं, विषय समुदाय का अभाव अंतकरण का भी अभाव, विषय समुदाय अंतकरण और अभावाद दो प्रकार व्याख्यान किया, आश्रय का तो समुदाय कर दिया, विषय समुदाय का अभाव आश्रय अस्मित आश्रय अंतकरण दोनों ही नहीं ज्ञानी का, हेतु अभाव जो हेतु नहीं तो ज्ञान नहीं होता है। मिथ्यादि सामान्य न्याय न्याय उक्ति पूर्वक कहते लोक इति, लोके निर्ज्ञात तत्त्वस्य मिथ्याधिरुपजायते प्रद्धस्त तत्त्वतमसः कुतस्यात् कारणाद्रिते। लोके अनिर्ज्ञात तत्व से पुंस मिथ्यादि रूप जायते, अनिर्ज्ञात तत्व ये प्रद्धस्त तत्व तमस, प्रद्धस्त तत्व प्रद्धस्तम तत्व से तम इति तत्व तम प्रद्धस्तम तत्व तमो यस्य ज्ञानिन स तस्य कारणादृत्य कुत मिथ्याज्ञाति ब्रह्म ज्ञान कैसे। व्यवहार भूमो लोके का अर्थ क्या, सुक्त्यादि तत्व अजानत रजत एतदिति मिथ्या ज्ञान है भ्रांति होती मिथ्या इत्यादि मिथ्या बुद्धि। विज्ञान तो सुक्त्यादि तत्व से तो जान लिया तो पुंसो नासु अस्ति हेतु भावात भ्रांति नहीं, तथ्य ब्रह्म विदो न युता मिथ्या ज्ञान। विदुष मिथ्या ज्ञान अभाव मुक्त्वा विपक्षी दोष माह, मिथ्या ज्ञान नहीं मानेंगे तो सम्य ज्ञान पीछे सा दविस्रम्भ प्रसज्यते एवं सत्य प्रमाणत्वं मितेश्चापि प्रसज्यते। सम्यज्ञाने पि चेत् मिथ्या सा स्यात् मिथ्यादि स्यात् तदा अभिसम अभिशास होगा एवं सती मितेश्चापि अप्रमात्व सप्रसजति जल जाते, मिति भी अप्रमात्व अप्रमात्व उसमें आपत्ति ज्ञान में। मानस्य अमानत्ते सर्वव्यवहार हानि फलितमा, मान अप्रमाण हो जाए मिति अप्रमित हो जाए व्यवहार ही नहीं होगा। सम्यक मिथ्याधियोस्माद विशेषो नोपलभ्यते, व्यवहारस्य लोपोतः सर्वस्य स्याद संशयः। यस्मात् सम्यक मिथ्याधियोर् विशेष नोपलभ्यते, सम्यक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान फिर विशेष क्या हुआ, तो ऐसे ही भ्रांति हो रहेगी। तब रज्जु ज्ञान नहीं होने पर ब्रह्म ज्ञान, रज्जु ज्ञान होने पर भी सर्प ब्रह्म, तो समय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान विशेष नहीं। अतो व्यवहार से लोप सर्वस्य व्यवहार से लोप इति असंशय, कोई संशय नहीं। ज्ञानेन अज्ञान त्वस्ते तत्कार्य मिथ्या ज्ञान से सभी शेष बाधित तत्वाद, अज्ञान धत्व होता उसका कार्य मिथ्या ज्ञान बाधित हुआ, न विदुषो रागादी तो उपपाद्य ज्ञानान मोक्षे तन्म मात्र शरीरम पते। ज्ञान से यदि मोक्ष तो ज्ञान होते ही शरीर पात हो जाना चाहिए, स्थिति हो तो अभाव आते। यदि सद्य मुक्ति मतम दूसरी सद्य मुक्ति मत दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान समुत्पत्ति समनंतरमेव च शरीरपात कस्मान्ने तेतच्चाप्यपहस्तितम्। सम्यक ज्ञान समुत्पत्ति समानंतरमेव कस्मात् न शरीरपात इति एतच्चापि अपहतितम्। ये भाष्य गया कस्मात् शरीरपात न क्यों, आभास रहेगा ज्ञान होते ही शरीरपात हो जाए ऐसा नहीं, प्रारब्ध कर्म रहता है। तस्य अपहतितत्व हेतुर्वाच्यत्व, तो ये क्यों शरीरपात नहीं होता है कहते एतच्चापि अपहतितम्, अपहतित हो गया हास्य निकल गया, तो ये शंका नहीं क्यों नहीं अपहस्ती तत्व हेतु कहना चाहिए था आशंक हेतु रहते पूर्वेति, पूर्वोति नहीं पूर्वेति। अच्छा पूर्व प्रतिषेध कर दिया, पूर्वोक्तेन एव न्यायेन वक्तव्यम नावशिष्यते। ज्ञानोत्पत्तावतो ध्वस्ति सर्वेषामपि कर्मणां। प्रतीक में क्या दिया, पूर्वेति या पूर्वोति, पूर्वे एक आ रहा, हाँ पूर्वे पूर्वोक्त नहीं बन न्याय न वक्तव्यम ज्ञानत्पतो अतो ध्वस्ति सर्वेशाम कर्मणाम ध्वस्ति न वक्तव्यम नावश्य वक्तव्य नावशिष्यते अतो सर्वेशाम अपि कर्मणाम ज्ञानत्पतो ध्वस्ति, सब कर्म ध्वंस हो जाएगा ज्ञानत्व तो ध्वस्ति। प्रारब्ध कर्म तो रहेगा इसमें क्या नहीं, प्रारब्ध कर्मणा देह स्थिति है सद्य तत्पात विदुष नात्मति। प्रारब्ध कर्म से देह रहता है सद्य देहपात नहीं होगा। आरब्ध कर्मणा देह स्थिति में उपजीव्य इतरे शाम ज्ञान धस्ती उपसार्थी, तो देह स्थिति प्रारब्ध कर्म से है इसको मान करके अन्य कर्म ज्ञान से दस ज्ञान उत्पत्त सबके कर्म का ध्वंस। मतलब प्रारब्ध कर्म रहेगा पहले बता दिया, उसको करने की आवश्यकता नहीं, तो नाव अवशिष्यते ज्ञान उत्पत्त अतो सर्वेशा कर्मणाम प्रारब्ध कर्म को छोड़कर बाकी सबका ध्वंस। प्रारब्ध कर्मणा देह हो गया देह स्थिति सद्य तत्पाद विदूषण हो, आरध कर्मणा देह स्थिति को मान करके अन्य कर्म ज्ञान धति हुआ। तत्र भगवत वाक्यम प्रमाणित यथेधांसी यथेधांसी समिद्धोग्ने भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि इति ज्ञानात् कर्मक्षयं ब्रुवता, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, सर्वकर्माणि ज्ञानात् क्षय कहते तस्माद् वे मुक्तिरुक्ता। तत्र छान्दोग्य श्रुति मानतेन बता रही थी प्रमाण ज्ञान से सर्व सर्वदृष्टान्त सारूप्य प्रसतौत निषेधकृते तावदेव चिरं तस्य त्यपवाद श्रुतिरितः। सर्वदृष्टान्त सर्व्य सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते दृष्टान्त में दिया ज्ञान जैसे यथेतांशी शमिते अग्नि सारे लकड़ी को जला देती अग्नि ऐसे सर्वकर्म को नष्ट कर देती श्रुति देती ऐसे ले सारूप्य प्रसक्त हो संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएगा त निषेध कृत श्रुतावदेव चिरम तस्य अपवाद तावदेव चिरम याव नमस्य इति श्रुतिरित श्रुतिरित अपवाद श्रुतिरित अपवाद तस्य निषेध कृत तावदेव चिरम यथा याव न विमुक्षे तस्य तावदेव चिरम याव न विमुक्षे तो श्रुतिरित अपवाद उसका निषेध करने वाले कोशो दृष्टान्त कथम वा तदगत सर्वसादृश्यम दृष्टान्त की प्राप्त दृष्टान्त अग्नि दृष्टान्त दिया है कथम त निषेध निषेधक अपवाद होगा श्रुति को इति तत्र दृष्टान्त स्वरूप पहले कहते हैं। अच्छा वो दृष्टान्त ये अग्नि दृष्टान्त नहीं सांतोक्य में आया आचार्य पुरुष वेद अभिनंदाक्ष आँखें बांध कर छोड़ दिया ये नेत्र बंध विनिर्मो का दुपदेश स्मृति प्राथी ततस्तदर्थ ग्रहण मनुष्ठानंत परम सभूरी गत्युपचयाद ग्रामाद ग्रामांतरम व्रजेत। नेत्रबंध विनिर्मुखाद नेत्रबंधन था छोड़ दे खुला कर दिया उपदेश हुआ स्मृति प्रति ततः तदर्थ ग्रहणम तो स्मृति से अर्थ ज्ञान होता है अनुष्ठानम ततः परम स भूरी गति उपचयाद गमन करके ग्रामाद ग्रामांतरम बजेते ये दृष्टान्त ये ग्राम से अपने ग्राम को पहुंच जाता है गांधार गांधार ही प्राप्त देशांतर अन्य देश प्राप्त हुआ तत्व गृहित बहुधन शिवानेव गांधारान आगच्छन अध्वनि बद्धाक्षस तस्करी अपहूतधन वने निश्चिष्ट प्राप्त देश पहले देशांतर में गया था तत्व गृहित बहुधन देशांतर से आ रहा था वापस गृहित बहुधन गृहितम बहुधन ये न शिवानेव गांधारान आगच्छन अपने देश को आ रहा था अध्वनि बद्धाक्ष आँख बंद करके तस्करी तस्करेरी अपहृत धन अपहृत धनम यश सबने निश्चित वन में छोड़ दिया गया तस् आर्त ध्वनि श्रोता हूँ रो रहा है कचित पथिकस तद अभ्यास में ते पास में आकर के नेत्र बंधन विनिर्भोग पूर्वक ईप्सित देश प्रापक मार्ग स्मृति उद्देश्य उपदेश देश प्रापक मार्ग के स्मरण जैसे हो इसके उद्देश्य से उसका उपदेश किया ततः तदर्थ श्रोत्र ज्ञान उसे सुनकर ज्ञान हुआ ततो गति गमन हुआ इति क्रमेण इष्ट देशम श्रोता प्रतिपदेश प्राप्त कर लेता है स यथा यथोपदेशम बहुगत्या ग्रामाद ग्रामांतरम गच्छन दीर्घतरण कालेन गांधार प्राप्नोति ये दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार पंडित मेधा भी दृष्टान्त कहा गया पंडित तो इसमें थोड़ा दृष्टान्त को लंबा किया स्पष्ट किया अन्यत्र वहाँ जहाँ गांधार आया वहाँ इतने दिया नहीं ना टीका के टीका में भी इतने नहीं दिया भाष्य टीका में ये तो जान देगी टीका है तो अन्य देश से धन लेकर आ रहा था कहते हैं ऐसे उसमें नहीं आया खाली आंख बंद कर अन्य देश से आ रहा था अभी वैसे लगता तो अपने घर से बांध के लिए जंगल में छोड़ दिया तो अन्य देश आ रहे थे को ठीक है अच्छा है कि अन्य देश रास्ता में से तो मार्ग उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है धन्यवाद। पंडित मेधावी थी विशेषण है दृष्टान्त ने विषय तथा पंडित मेधावी कह करके आचार्य बन सम्यक सम्यग ज्ञातोपदेशार्थः स्वयं च प्रतिभानमान द्राघीयसा च कालेन गांधारान प्रतिपद्यते। पहले पंडित तो उसके बाद मेधावी, पहले अर्थ समझता है। सम्यक ज्ञात उपदेशार्थ, ज्ञात उपदेश से पंडित हो गया। अरे मेधावी है तो उसका प्रतिभा है स्मरण करने की, स्वयं च प्रतिभावान द्राघ्य सकाले न गांधार को प्राप्त कर लेता है दिशांत में। मेधावी तैसे अर्थमा स्वयं च प्रतिभावान गंध धारण शक्ति है, नहीं तो भूल जाएगा रास्ता। सुन लिया तो हाँ कर लिया, थोड़ी देर आदमी भूल जाते हैं, ऐसे जाते हैं जाते हैं भूल जाते हैं जाते हैं। कोई कहते नहीं वो बाएँ कहे था, कहते नहीं डाई नहीं कहा था, वही भी बात हो जाता है, फिर पूछते। तो मेधावी होना चाहिए पंडित, मेधावी। दृष्टान्त मनोद्य तद्गत सर्वार्थ से दाष्टान्ति के प्रसंग में आओ। दाष्टान यथा यथैवे है यथैवे मेह यथैव मे वेपि स्याद का या स्याद यथैव मे वेह यथैव मेह स्याद यथैव मे वेहापि स्याद याचार्यवानरः निःशेषदृष्टान्तोक्त्यर्थ प्रसक्ति विनिवृत्तये अपवादं श्रुतिरियं तस्य त्विति जगादनः। यथा एवं यथा एवं एव यहाँ भी स्याद यथा एवं एव यहाँ भी स्याद यथा एवं यहाँ भी यथा एवं एव यथा एवं एव यहाँ भी स्याद जैसे हुआ एवं एव यहाँ भी स्याद जैसे आदिष्टान्त हुआ एवं यहाँ भी स्याद यहाँ दृष्टान्त होना चाहिए। यह आचार्य वानर वहाँ भी इस प्रकार होना चाहिए। निश्चित दृष्टान्त उत्तर्थ प्रसृति विनिवृत दृष्टान्त में जैसे कहा सौ प्राप्ति प्राप्ति निवृत्ति के लिए अपवाद श्रुतिरियम तस्य तु तावदेव चिरम यावन में अवश्य श्रुति जगाद इसका अपवाद श्रुति कहती है। तब तक है जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ, वहाँ तो उसे पहुँच जाता है, यहाँ किंतु प्रारब्ध समाप्ति तक रहेगा। यही विषय से इह इति एका सप्तमी तावत् अधिकृतान् परा तो मुक्तिम अधिकरोति। यथा एव एवं यह यह मतलब पहला हो गया अधिकारी, आगे दूसरा सप्तमी यह आचार्यवान, यह हो गया परा तो मुक्तिम अधिक मुक्ति यह मुक्ति के लिए यह आचार्यवान नर मुक्ति के विषय करता है। गांधारवत मोक्षे विदुषोपि अनुष्ठान विशेष प्रसंगो। गांधार व्यक्ति का नाम तो उसमें आया था, गांधार ही प्राप्त देशांतर अस तो वहाँ श्रुति में गांधारान एव प्रतिपद्यत देश का नाम से दिया। गांधार देश का नाम, हाँ गांधार तो व्यक्ति का नाम, किंतु श्रुति में क्या गांधारान आया गांधारान आया श्रुति में गांधारान आया श्रुति में साधन देश को गांधार श्रुति से हाँ गांधार देश का नाम भी होगा व्यक्ति गांधार गांधार अभिजन से सगांधार सोश निवास हाँ सोश निवास गांधार अभिन सोच निवास और क्या है शेष अर्थ में आता है चतुरार्थिक में अभिजन शोषण क्या है ग या गा रस्व अच्छा अच्छा तो ठीक है अच्छा गंधारे व्य तो देश का नाम गंधार हुआ और गंधारो जनपद व्य नहीं जनपद का नाम गंधार गंधार तो ठीक है तो गंधार अभिजन से स गंधार हो गया गंधार काबुल काबुल का पाकिस्तान राजधानी हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ गंधार होते कब बढ़ते हैं यहाँ गंधार है उसको अच्छा वही गंधार तो गंधार होने से गांधार हो गया व्यक्ति ठीक है वो गांधारी में गांधारी अच्छा ये भी वहाँ का होगी हाँ तो वहीं की होगी ना देते अर्थ से गांधारी गंधार देश की ओर से गांधारी होगी हाँ पहले सब एक साथ होने से था इसे गांधार ये प्रातः देशांतर यहाँ का 20 में गांधारवत मोक्षे विदुषोपी अनुष्ठान विशेष प्रसंग यहाँ जैसे अनुष्ठान पूछ पूछ करके मैं दृष्टान्त दाष्टान्तिक तुल्यत्वाद अतो न केवल धीर मुक्ति हेतु पूर्व पीछे कहता है संप्रति अपवाद उदाहरते निशेष निशेष साम्य प्राप्त होने पर यहाँ अपवाद उसका दिया सर्वस्य दृष्टान्त वाक्यार्थ से दाष्टान्तिक में प्राप्त हुआ तनिवृत्त तस्य तावदेव चिरम यदि श्रुति अस्मान प्रति प्रसंग का अपवाद का अवादित कही तदव स्फुटयन अपवाद कैसे करते हैं वाक्य में चेष्ट करते तस्य तस्यत्वेवं विदः पुंस तावदेव चिरं भवेत् यावदैकात्म्यसम्मोह पट्टको नापनीयते तस्तु एवं विद पुंस तावदेव चिरं भवेत् यावद एकात्म समूह पट्ट को न अपनीयते एकात्म अज्ञान पट्ट जब तक निवृत्त नहीं होता है तो प्रारब्ध जब तक है तब तक पूरा निवृत्त नहीं होता है थोड़ा रहता है प्रतिबंधक प्रारब्ध तो प्रारब्ध पर भोगन पर पट्ट पूरा निवृत्त होता है यही थे एका सप्तमी नहीं वो नहीं चौवन तस् भवेन मुक्ति तीसरे सब तस्त एवं पुष तावद चिरम भवे मुक्ति मुक्ति तीसरे चौवन है ना तावदेव मुक्ति तावदेव चिरम भवे भवे ना भवे मुक्ति तस्तु एवं विध पुंस तावदेव चिरम भवे भवे कह भवे मुक्ति मुक्ति चिरम भवे यावद एकादश पटो नापनीयते ये हो गया प्रकृतम जीवन मुक्तिमेव प्रकारांतरेण साधयति प्रत्ययति प्रत्यगाथात्म विज्ञान जन्मनो नातिरेक भाक प्रत्यग मोहाविनहन ध्वंसश्चाप्यन्यथा मते प्रत्येक यथात्म विज्ञान जन्मनः प्रत्येक मोह विना न ध्वंस अन्यथा मते है अतिरिक्त भाग न प्रत्यर्थात विज्ञान जन्म से अतिरिक्त प्रत्येक मोह अभिनहन ध्वंस, प्रत्येक मोह अभिनहन बंध है, बंध ध्वंस अन्यथा मति सब कोई अतिरिक्त है ही नहीं, अन्यथा में यह छूट गया। अन्यथा मते अभिनहनम बंधनम आवरणम अन्यथा मतश्च मोह कार्यतया निवृत्ति तथेव मोह अन्यथा मति उसकी निवृत्ति भी कोई अतिरिक्त नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं। बुद्धि धो बोधो बोधे धावा बुद्धिरिति बुद्धिरि अज्ञानादि ध्वस्त्रित्यत्र फलितमः। अज्ञानादि निवृत्ति क्या है? ज्ञान स्वरूप ही बुद्धि तो बोध था बोधे दुति अज्ञान फलितमा तस्माद तस्माद याथात्म विज्ञान समुत्पते पुरेवतु। आत्मा ज्ञान सकार्य स्यात् तस्य बाध्यत्व कारणात्। तस्मात् याथात्म विज्ञान समुत्पते पुराव तो आत्मा ज्ञान स्वकार सैत् तस्य बाध्यत्व कारणात्। तस्य बाध्यत्व कारणात् आत्मविज्ञान समुत्पते पुरैव तो आत्मा ज्ञान स्वकार सैत्। ज्ञान से बाध्य होने से ज्ञान उत्पत्ति के पहले आत्मा का ज्ञान स्वकार्य होगा। प्रागेव तद विषय व्यवहार दृष्टि उक्ता विषय व्यवहार अज्ञान अवस्था इत अनुग्रह क्या श्रुति वक्त तो शब्द ज्ञानाद ऊर्ध अज्ञानादि अभाव हेतुअंतरमा तस्य बाध्यत्व कारण बाधित है। सतीबाध को उपनिपाते बाध्य से नावस्थान अवस्थान सिद्धि बाधक आत्मज्ञान है तो बाध्य जगत नहीं होगा। अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति इति वदता। अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति नासीद पहले भी नहीं थी। प्रागप्य अज्ञानादि हानेर इष्टत्वात् पूर्वं तत्सत्त्वं ऊर्ध्वं तदसत्त्वम् इति एतत् पूर्वतर विरुद्धम् अर्थकत अविद्या सहकारेण नासीदति भविष्यति भविष्यति। इसका क्या था है? क्या है? समय धि जन्म हेतु था तत्त्वमस्यादि वाक्यों तो सम्यक् धि जन्म हेतु तो वार्तिकम होगा। तत्त्वमस्यादि वाक्यों तो सम्यक् धि जन्म हेतु तो अविद्या सहकारेण नासीदति भविष्यति। इसमें वार्तिक में होगा संख्या है इसमें तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यग्धि जन्म मात्रतः तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यग्धि जन्म हेतु जन्म मात्रतः अविद्या सहकारे नाथ तो पहले भी नहीं थे ये कहते हो। प्रागप्य अज्ञानादि हानि इष्ट हानि पूर्वम तत्सत्वम ऊर्ध्वम तदसत्वम ये जो कहते विरुद्ध होता है इत आशंका है। यस्मिन् इति यस्मिन् प्राप्ते यद् भवति तत्तस्मात् स्यात् कथं पुरा। यस्मिन् प्राप्ते यद् भवति यस्मिन् ठीक है यस्मिन् प्राप्ते यद् भवति तत्तस्मात् स्यात् कथं पुरा। अन्त्यन्तस्मात् परिज्ञानम् सर्वबाध्यस्य बाधकम्। यस्मिन् प्राप्ति यद् भवति तत् कथं तत्तस्मात् कथं स्यात्। यस्मिन् प्राप्ति यद् भवति तत् तस्मात् स्यात् यस्मिन् प्राप्ति यद् भवति तत्तस्मात् स्यात् कथं पुरा अन्त्यं नहीं कथं तस्मात् अन्त्यं परिज्ञानं सर्वस्य बाधकं पूर्वाध हो गया। कथं पुरा यस्मिन् प्राप्ति यद् भवति तत्तस्मात् स्यात् कथं पुरा पहले कैसे होगा तत्तवने में निवृत्ति से इत्यादि ज्ञान होती है ध्यान तस्मात पूर्व से यस्मिन् प्राप्ति यद होति तस्मात् पूरा कथम स्यात्। यस्मिन् प्राप्ति यद होति तस्मात् पूरा कथम स्यात्, पहले कैसे होगा? यस्मिन् प्राप्ति ज्ञान होने पर जो होता है उसके पहले कैसे होगा? तस्मात् अंत्यम परिज्ञानम सर्वबाध्य से बाधकम्, अंत्य ज्ञान बाधक होगा। नहीं रजतादि निवृत्ति ही सुक्त्यादि ज्ञाने भवन्ति प्रागिष्यते। सुक्त्यादि ज्ञान होने पर रजत निवृत्ति होती, रुक्ते सुक्त्यादि ज्ञान के पहले ही नहीं इष्यते। तथे वाक्योत्थ ज्ञान सति अज्ञान आदिहानम, वाक्य तो ज्ञान होने से अज्ञानादि निवृत्ति, न तो तस्मात् पूर्व सद पूर्व नहीं होगी अज्ञान निवृत्ति, पूर्व अज्ञानादि व्यवहार, इसलिए पूर्व से पूर्व अज्ञानादि व्यवहार होगा ज्ञान होने के पहले, पश्चात तद अव्यवहार अभाव व्यवहार, ज्ञान होने के बाद अज्ञान अभाव का व्यवहार। एवं दृष्टि अनुसार ही भावाभाव व्यवहार हो, दृष्टि के अनुसार भावाभाव व्यवहार होगा। पहले अज्ञानादि का भाव, ज्ञान होने का अज्ञान आदि अभाव, और वास्तव अज्ञान किस समय है? वास्तव तो नासीद अस्ति भविष्यति इति व्यवहार, जो नासीद अस्ति भविष्यति क्या है? वास्तव अभी नहीं, पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। और जो व्यवहार है अज्ञान व्यवहार, ज्ञान होने के पहले अज्ञान व्यवहार होगा, अज्ञान सत्व व्यवहार, ज्ञान होने के बाद उसका अज्ञान का अभाव व्यवहार। इधर पहले दिया तस्मात् पूर्वम स्याद पूर्वम अज्ञान आदि व्यवहार, ज्ञान होने के पहले, पश्चात तद अभाव व्यवहार, एवं दृष्टि अनुसार ही भावाभाव व्यवहार हो, भाव व्यवहार ज्ञान के पहले अज्ञान आदि भाव, अज्ञान वृत्त होने पर अज्ञान आदि का अभाव व्यवहार होगा। किंतु वास्तव अज्ञान किस समय हो? वास्तव तो नाश ही दस्ती भविष्य तिथि व्यवहार तारमाती है नहीं, इतना पूरा प्रवृत्त पूरा प्रवृत्त नहीं। ज्ञानोत्पत्ता अज्ञानादि दाहाद देहादि आभास से भोगाद आरब्ध के भोग से प्रारब्ध होने पर हेतु भावादेव आस्तिते अत्यध्य सिद्धम अंत्यत्वम इति उपपादति। ज्ञानोत्पत्तो अज्ञानादि दाहाद, ज्ञानोत्पत्ति होने से अज्ञानादि नष्ट हुआ, देहादि आभास आभास भोगाद आरब्ध के हेतु भावाद प्रारब्ध समाप्त भोग से देहादि आभासी समाप्त हो जाएगा, हेतु अभावादेव अस्तिते अस्तिते देहादि आभास में नहीं रहेगा, हेतु अभावादेव अस्तिते अद्वैतेध्य सिद्धम अंत्यत्व, अद्वैत ज्ञान अंत्य अंत्य का तो उसके आगे और कोई ज्ञान भी नहीं। अंत्यम अंत्यम तस्मात् परिज्ञान सर्वबाध्य से बाधक, अंत्यतम व्यक्ति कुरुम विश्वसि सब ज्ञान का बाधक है। ओम।